jurnangan nuladong fama hilil kafirina nennam be hefer man ay sa haw janali be am hilhum nennam be ruwaida seda accu be dong imana be aray nangade ay sa haw janali be rede yettamo kan ko Allah ne non en timmo ko simo den en toromo ko ya fanen faljiri ko jini mudum mo jere ko ne mudum ko yo yenyen en dum ha hetede nanga jurden adibe sakki wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin.